ye pe ma ko yo sans y bare pe wa bele ko yo me sigue jam ko yo kure na na me si aye Adam, I'm going to go.